الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta Ra'd suresine devam ediyorduk. Şu ayeti kerimeyi bitirmiştik. Ondan sonraki ayeti kerimeye bugün başlamak için bir üstteki ayeti kerimeye sadece mana vereceğim. Geçeceğim. Çünkü onun açıklamasını yapmıştık. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُلُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاكِهِ Anlaşma yaptıktan sonra Allah'la anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmayı bozanlar ve yaktauna ma emara Allahu bihi en yusale ve Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmeyenler, o ipleri kesenler, doğrayanlar ve yufsiduna fil ard ve yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor Allah Teala. Ulaike lehumul lanetu, işte lanet onlaradır. Ve lehum su'ud dar, ve yerleşecekleri yerin, ülkenin, yerin en kötüsü onlar içindir. Yani cehennem onlar içindir demek istiyor. Şimdi buradaki bu üç konuyu açıklamıştık. Yani Allah'a verilen sözün bozulması, Allah'ın emrettiği şeylerin bitişmesini, bitiştirdiği şeyleri kesmek, doğramanın ne olduğunu ve ardından yeryüzüne fesat çıkarmanın ne olduğunu açıkladık geçen hafta. Şimdi Allah-u Teala sanki bu ayetle bağlantısı olmayan, bize böyle bir ilk bakışta öyle gelen bir ayeti devreye sokuyor. Şimdi bugünkü dersimiz bu ayetle başlıyor. Allahu yebsutur rizka limen yeşâ'u ve yakdir ve ferihû bil hayâtid dünyâ ve mel hayâtid dünyâ fil âhireti illâ metâ. Mana şu: Allahu Teala, Allah yebsutur rizka, rızkı yayar. Ekonomik değeri, ekonomik menfaatleri, geçimliliklere biz rızık diyoruz. Nimet. Nimet yayar. Limen yeşâ'u, dilediğine. Ve yekdiru, daraltır. Dilediğine de daraltır. Kader kelimesinin bir anlamı da, kader kelimesi bir anlamı da daraltmak demektir. Fiil halinde kullanılınca daraltmak anlamına gelir. Rızkın daralması, rızkın azalması anlamına geliyor. Ve ferihu bil hayati dünya, o rızkı bollaştırdığım insanlar dünya hayatından mutlu olurlar, sevinirler, bahtiyar olurlar, hoşlanırlar böyle. Ve mel hayati dünya, dünya hayatı değildir. İlla meta, ancak bir avunma, bir menfaat, bir geçimliktir. Şimdi Yüce Allah bunu niye burada koydu? Yukarıdaki ayetle ne bağlantısı var diye bir soru sorabilirsiniz bana. Ben de Kur'an'a soracağım. Doğal olarak öyle olacak ya. Yani. Orada bulacağız cevabını. Şimdi bu ve yufsidûne fil ard dedi ya, yeryüzüne fesat çıkarma yukarıda. Bu fesat çıkarmanın bir boyutu ekonomiyle alakalıdır. Yani ekonomik dengeleri bozarlar diyor Allah-u Teala. Yeryüzüne fesat çıkarmanın bir boyutu kültürel fesat çıkarma. Bunu Bakara suresinde söylüyor Allah-u Teala. O ayrı. Buradaki doğrudan doğruya ekonomik dengelerin bozulması toplumda bir fesat çıkarmak anlamına gelir. Bu aile boyutuyla olur, bu toplum boyutuyla olur, bu devletler arası ekonomik ilişkilerde de olur. Birisi gider öteki toplumu sömürür, o toplumun ekonomik dengelerini bozar. Anlıyor musun? Ekonomik denge bozulunca ahlaki dengeler bozulur. Onun için Allah-u Teala burada bu ayeti devreye soktu. İlk bakışta ne anlamı var filan, burada niye geldi bu diye bir anlayış insana gelebilir. Şimdi ayete gelelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben dilediğime rızkı bol veriyorum. Yalnız Allah-u Teala'nın bu dileme işi yine kulun dilemesine bağlı olarak çalışır. Ne demek o? Kul çalışacak ki Allah ona rızık vermesini dilesin. Çalışmayan bir adam oturduğu yerden Allah bana rızık verecek. Böyle bir tevekkül olmaz. Böyle bir anlayış olmaz. Yani Allah dileyene rızkı bol verir derken kime diler diye bir soru çıkar meydana. Çalışana. Tabii çalışacaksın ki Allah sana versin. Yalnız burada bir olay var. Allah-u Teala bu rızkı bollaştırmak ve daraltmak, azaltmak konusu bir imtihan meselesidir. Bunu imtihan sorusu olarak soruyorum ben diyor. Dünya hayatı bir imtihandır diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bunu söylüyor. وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً Enbiya suresinin 3. sayfasının son ayeti. Şimdi bu dünya hayatı imtihandır derken bu imtihanda hangi sorular soruluyor? Kur'an'a soruyor. Ne soruları var burada? Ekonomiden soru sorarım ben diyor Allah'a. İşte bu ekonomi. Rızıktan. Rızkın daraltılması ve bollaştırılması insan psikolojisini etkiliyor ve bu insan psikolojisi bu soruyu cevaplandıracak diyor Allah'a. Bu imtihanı geçeceksin. Nerede söylüyor bunu? Burada demiyor bunu. Hocam böyle bir şey yok burada. Nerede çıkardın bunu şimdi? Diyebilirsiniz. Fecr suresine gideceğiz. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsana gelince diyor Allah-u Teala, ben ona ikram ederim, bol bol nimet veririm. Veririm de sonunda şöyle der, şöyle bir değerlendirme yapar insan. Rabbim bana ikram etti. Bu bir cevaptır soruya, bu imtihan bak. İzâ mebtelâhu, imtihan ederim diyor. Ben insana imtihan ederim, ekonomiden. Sonra ve emmâ izâ mebtelâhu fekadere aleyhi rizkahu feyegûlu rabbi ehane. Yine imtihan sorusu olarak diyor, rızkını daraltırım aynı adamı. Bir zamanlar kaftağından giderken böyle bol servetler varken bir de bakarsın diyor Allah-u Teala imtihan etmek için yine rızkı daraltırım, azaltırım. Der ki feyekûdu Rabbi ehanen. Der ki Rabbim bana ihanet etti. Rabbim beni küçümsedi der. İmtihanı kaybetti. Bak. Bolken dediği değerlendirmeye bak. Rızık daralınca yaptığı değerlendirmeye bak. Rabbim bana ihanet etti. İmtihanı kaybettin diyor Allah-u Teala. Bu çok tehlikeli. O zaman aşağıdaki ayetler devam ediyor. Kella, hayır, ben sana ihanet etmedim diyor Allah. Ben seni küçümsemedim. Bella tükrimûne yetim. Sen yetime ikram etmedin. Sen yetimi görmedin. Ve la tehallûne alâ ta'amil miskin. Yoksulu doyurmaya teşvik bile etmedin. Bırak para vermeni. Bırak yardım etmeni, başkasını bile teşvik etmedin sen. Ve te'külûne turâfe eklenlenmen. Sen mirası yedin de yedin, bol bol yedin, yuttun. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ. Ve sen malı taparcasına sevdin. Taparcasına, ondan dolayı aldım senden bu malı. Senin kendi yaptığından dolayı yaptım bunu. Ama sen bir imtihan sınıfında olduğunu bilmiyordun. Seni ekonomiden imtihan etti. Ha, demek ki bu dünya bir imtihan dünyası. Burada Allah-u Teala çeşitli sorular soruyor. Örneğin ekonomiden imtihan. Örneğin evlatlardan imtihan. Örneğin makamla imtihan. Örneğin bilgiyle imtihan. İmtihan oğlum, imanla imtihan. Oo, şeytanla imtihan. Bir sürü sorular var. Bunlar hep cevaplanacak diyorlar. Onun için bu Kur'an'ı gönderdim sana. Bu imtihanı geçebilmenin yolu bu Kur'an-ı Kerim'i yapabilmendir. Bunu öğrenmeden bunu da geçemez. Bu imtihanlara cevap veremez. Dolayısıyla şimdi burada Allah-u Teala çok ilginç bir boyut koyuyor. Buyuruyor ki rızkı ben dilediğime veririm. İmtihan etmek için bol bol veririm. Bakayım ne yapacak bu adam? Hiç layık olmayana bakarsınız diyor Allah-u Teala zengin yapmışımdır onu. Ama çalışmıştır ha yani çalışır. Ya ben kafir de olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa veririm ben ona. Çalışana Allah verir. İmanına bakmaz. Baba. Bu ne demektir biliyor musun? Bu neyi ifade eder biliyor musun? Siyasete bu ne getirir biliyor musun bu? Bu bugün dünya siyasetine evrensel bir değer getirir. Evrensel bir metot, bir bakış açısı, bir uygulama tarzı getirir. Ne demek? Müslümanlar iktidarı ele aldıkları zamanda kafir olanlara, başkan dinden olanlara nimet vermemezlik edemezler. Ben etmiyorum diyor Allah-u Teala. Ben bile bu kafirlere bakıyorum. Bu dehşet bir siyaset kuralıdır. Yani benim yandaşlarıma Müslümansa onlara veririm de Müslüman olmayanlara rızık yoktur. Efendim devlet işlerinden ona veremezsiniz. Onlara verilmez. Diyemezsin. Bu Allah'ın sünnetullah'a aykırıdır. Bakın dehşet bir şey. Bugün ne yapılıyor? Bir siyasi parti geçtiğin başa öteki partilere zırnık yok. Kavga ödeyim de. O biri geçiyor başa ona zırnık yok. Biri geçiyor başa. Ben yaşadım bunu lise öğretmeniyken. Kardeşim bir iktidar başa geçti. Söylemeyeceğim. Ben burada siyaset anlatmam. Adam öğretmenin hanımını verdiler Bitlis'e. Öğretmenin kendisini erkeğe verdiler Çanakkale'ye. Şu zulmü görüyor musun? Bu adamlar Türkiye'yi de ettiler. Geldi öbürü. Onları birleşti de öbürleri sürdü. Onları bir araya getirdi. Öbürleri sürdü. Şimdi bu siyaset düşünebiliyor musun? 20. asra yakışıyor mu bu? Allah'ın huzuruna çıkamazsın. O insanların ahıyla Allah'ın huzuruna çıkamazsın. Demek ki şimdi Allah-u Teala bu genel siyasi prensibi koyuyor. Devleti idare eden peygamberimiz Medine devletinin başkanıyken hem peygamberken altında Yahudiler, Hristiyanlar, kafirler vardı. Hiçbirine farklı davranmadı. Hiçbirine. Peki hoca hiçbirine farklı davranmadığının delili ne? Anlat bakalım. Nereden söylüyorsun bunu? Kafadan mı sıkıyorsun? O zaman gideceğiz Hucurat suresinin sondan ikinci ayetine. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُتُمْ صَادِقًا Dehşet ya! Müslümanlar, peygamberimiz devlet başkanı olunca Müslümanlar gelmişler ona dediler ki ya Resulallah bizi biraz farklı davranacaksın da biz Müslümanız da sen de devlet başkanı peygamber bize farklı davran. Allah derhal bu ayeti gönderdi. Ya Muhammed imanlarını senin başına kalkıyorlar, sana minnet ettiriyorlar. Senin onlara farklı davranmanı istiyorlar senden. De onlara ki onlara imanı nasip eden Allah onlara minnet etme hakkına sahiptir. Onlar sana minnet etme hakkına sahip değildir. İşte Kur'an bu. İşte İslam bu. Bir insan imanını kullanarak gidip kendisinden olan devlet başkanına farklı davranmasını isteyemez diyor Allah-u Teala. 1400 sene evvel söyledi bunu Allah-u Teala. İşte aşiret toplumundan modern topluma geçiş bu ayetlerle olmuştur. Modern siyaset, modern uygulama. Şimdi bu ayet bizi nerelere getiriyor şimdi? Bu ayet doğuruyor şimdi. Doğuruyor bu şimdi. Efendim Allah-u Teala buyuruyor ki, şunu bilse bir insan ekonomide fesat çıkaramaz. Dengeleri bozmaz. Rızkı Allah veriyor. Rızkı o daraltıyor. Rızkın kaynağında o vardır. Kendinde bir varlık görmese var ya diyor insan, ben kazandım, ben edindim demese, hani Karun anlattım ya size, geçen hafta verdim misalini. Karun'a gidiyorlar, diyorlar ki bu kadar zenginsin. Ya şu insanlara, fakirlere yardım et, bu yoksullara yardım et. Dediler ona. O da dedi ki, gâle innemâ utîtu alâ ilmin indî. Bu serveti ben kendim kazandım, kendi bilgimle kazandım. Ne demek yardım edeceğim dedi. Baba, işte bunu niye anlatıyor? Bunu Karun okuyacak değil bu kitabı olmuş. Bu kitabı bize eğitmek için Allah-u Teala söylüyor bu ayeti. Karun gibi olmayın diyor. Karun gibi olmayın, bu serveti ben kazandım. Niye yardım edeyim deme. O zaman Karun gibi yerin dibine geçiririm ben seni. Geçirdim diyor aşağıdaki ayetlerde. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ. Efendim, şimdi burada ekonomik dengeleri bozmamanın yollarından biri, bu konuda bu imtihanı kazanmanın yollarından biri şu olacak: kul, insanoğlu bilecek ki rızkı Allah bollaştırır verir, bana çalışmak düşer, bize çalışmak düşer. Ve yekdiru ve daraltır rızkı. Ve ferihu bil hayati dünya. Dünya hayatında ferahlanmayacaksın, hava atmayacaksın, hava. Yani kimseye gururla tepeden bakmayacaksın. Zengin oldun diye tepeden bakmayacaksın. Bizim Karadeniz uşağı öyleydi. Evvelden beraber amel olarak beraber çalıştığı arkadaşı amele çalışıyorlar. Ustalıkta beraber çalışıyorlar. Sonra onlardan bir tanesi bakarsın oldu şey, müteahhit. Müteahhitliğe başladı. Bir daha o eski arkadaşının masasına gidip oturmaz. Bunları ben gördüm. Bunları görerek konuşuyor, bilerek konuşuyor. Artık şimdi o müteahhit oldu ya, hava atıyor artık, bitti. O ameli olarak çalıştıkları zaman, inşaatta usta olarak çalıştıkları zaman da imanları çok kuvvetli olduğu için o soğuk suda abdest alır. Efendim, çimento çuvalının kağıtlarını serer yere namaz kılardı. Ne zaman müteahhitliğe başladı, artık 5 vakit namaz bitti, cumadan cumaya gitmeye başladı. Daha sonra o da gitti, içki kadın hayatı başladı. Bunları biz biliyoruz. Yani böyle olma diyor Allah Teala. Ekonomi seni çileden çıkarmasın. Ekonomi seni Allah'ından uzaklaştırmasın. Araya sokma. Allah'la kendi arana sokma. İşte bu sokuyor. Ve ferihu bil hayati dünya oluyor. Dünya hayatına seviniyor efendim. Hava atmaya başlıyor efendim. O zannediyor ki ahiret yok. Bu dünyada yaşayayım ya, baş ver ya. Ahireti kalan kalsın ahireti. Ne ahireti? Diyor. Bu adama şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, değerlendirme yapıyor ona şimdi, öğüt veriyor ona. Ve men hayatı dünya. Dünya hayatı değildir. İlla meta. Ancak bir metadır. Başka bir yerde illa metaul gurur. Aldatan bir metadır. Aldatan. Aldanma kulum. Aldanma kulum. O ekonomik imkanlarına aldanma. Alçak gönüllülüğüne devam et. Bu rızkın sana Allah tarafından verildiğini söyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de oturmuş senin muhasebeni yapıyor. Muhasebeci. Allah muhasebeyi yapıyor. Diyor ki şuna vereceksin malını, buna vereceksin, buna vereceksin, buna vereceksin. Sıralıyor, sayıyor. Bunlara zekat vereceksin, bunlara infak yapacaksın, bunlara sadaka vereceksin. Şimdi arta kalan da yine devam et. Yani Allah-u Teala oturmuş kulunun nerelere yardım edeceğini, nasıl yapacağını anlatmış. Dolayısıyla böyle havadan gitme. Bu ne demektir? Şimdi neticeyi söyleyelim de geçelim aşağıdaki ayete. Çok kaldık burada. Bu şu demek. Ekonomik imkanlar insanların psikolojisini değiştirmemeli. Davranışlarını değiştirmemeli. Her zaman o Müslümanca, o alçak gönüllülüğüyle hayatını sürdürmeli. Anlaşıldı mı? Bunu söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Değiştirmesin seni ekonomik imkanlar. Ekonomik değer senin gönlünü değiştirmesin. Buradan çıkaracağımız olay. Devam ediyoruz şimdi aşağıdaki ayete. Konuyu değiştiriyor Allah-u Teala, başka bir konuya geçiyor. Ve yekulüllezine keferu, kafirler dediler peygamberimize, kafirler dediler, levla unzile aleyhi ayetun min rabbi, Rabbinden bir mucize inmesi gerekmez miydi bu peygamberlik iddiasında bulunuyor bu adama? Rabbinden bir mucize inmesi gerekmez miydi? Kul, de onlara ya Muhammed, İnna Allah yulillu men yeşâ'u, Allah dileyeni sapıttırır. Ve yehdi ileyhi men enâb, kendine yöneleni de doğru yola iletir. Dileyeni sapıttırır, kendine yöneleni de doğru yola iletir. Şimdi burada adam cuma namazı kılmıyor. Bilmiyor musun ben cumadayım? Ama hoca efendi sen niye kapatmadın telefonunu desene. O da doğru. Sen de haklısın şimdi. Efendim, iki tane suçlu bir araya geldik, böyle oldu yani. Şimdi hani peygamberimize mucize verir deniyor, işte parmaklarının arasından su akıtmış, işte mezarın kenarından geçerken azap olanları duymuş da filan da şöyle de böyle de bir sürü mucizeleri, aya işaret etmiş, ayı bölmüş de efendim, şakkul kamer mucizesi filan, böyle bir şey yok efendim. Bunlar hep hurafe. Demiştim size. Bunların hepsi hurafe. Şimdi bunları bütün boyutuyla anlatmamız mümkün değil ama İsra suresinin 59. ayeti bu işi bitiriyor. Yani zaten buna benzer pek çok ayet var. Mucize istiyor kafirler, ehli kitap istiyor. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Hristiyanlarla Yahudiler dedi ki peygamberimize, yani şu Cebrail sana nasıl geliyor? Şu kitabın inişini bize bir göstersen. Onlar da mucize istiyorlar. Kafirler de istiyor. Çünkü daha evvelki peygamberlere mucize geldiğini biliyorlar. Anlıyor musunuz? Allah-u Teala da bunlara cevap veriyor. Nerede veriyor? İsra suresi 59. ayet. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Beni sana mucize vermemi engelledi benim. Daha evvelki toplumlar mucizeleri yalanlamalarından dolayı sana mucize vermedim ya Muhammed diyor. O kadar. Daha bunun iddiası, bunun münakaşası olmaz. Yani bu ayetin tartışması olmaz. O anlatılanlar yanlış. Mucize budur işte. Peygamberimizin kıyamete kadar hiçbir mucizesi boş kalmayacak. Budur işte bu. Çünkü peygamberimizden sonra bir peygamber daha gelseydi şayet, o zaman peygamberimize mucize verecekti Allah-u Teala. Çünkü ona verilen mucizeleri o peygamberin kitabında anacaktı. Tıpkı bizim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın peygamberlerin mucizelerini anlatması gibi anlatacaktı. Hangi kitapta anlatacak bu mucizeleri? Bir başka peygamber gelmeyecek ki. Sonra peygamberimize geçici bir mucize vermedi Allah-u Teala. Geçici mucize yok. Evrensel bir peygambere geçici mucize olmaz. Asa ebedi mucize bu. Kıyamete kadar bu mucize devam etti. İşte mucize bu. Şimdi onun için burada kafirler peygamberimize mucize vermediği için Allah-u Teala diyorlar ki, ya buna bir mucize gelmesi gerekmez miydi? Dediler ona. Şimdi bu mucize olarak ne istediler biliyor musun? Dediler ki peygamberimiz, ha bu Mekke daraldı. Ha bu dağlar böyle perişan halde. Sen şu dağları bir yürütsen öteye doğru. Aç ha burayı da. Aç. Açtı buraya sıkıştı kapı Mekke'nin içerisinde perişan oldu kapıya. Bu dağları bir genişlet burası da açalım. Ya bu çölü görmüyor musun? Sen peygamberim diyorsun. Bir su akıtsana buralara. Yağmur gelsin, ırmaklar, nehirler akıtman lazım senin ya. Ya böyle nasıl peygambersin sen? Ne bu dağları öteye beri itebilirsin? Ne efendim bize bir ırmak, nehir getirebilirsin, su getirebilirsin bu çöle? Şöyle getir de biz ziraat yapalım ya. Ziraat yapalım dediler. Bu aşağı arkada Allah-u Teala onları cevaplandırıyor. Neresindedir o? Ha bak bak bak. Şimdi buraya geleceğiz ama bu cuma gelemeyeceğiz galiba, bilemiyorum. Cevap veriyor onlara. Velev enne Kur'anen suyyirat bihil cibal. Bu Kur'an vasıtasıyla bu dağlar yerinden oynatılsaydı. Bak bak ayet cevap veriyor. Ev kut'at bihil av. O Kur'an'la yer darmadağın olsaydı. Ev küllüme bihil mevta. Yahut o Kur'an vasıtasıyla ölüler bile onlara konuşsa yine inanmazlar ya Muhammed. Ölüleri bile konuşursam o Kur'an vasıtasıyla. Dağları da yürütsem o istedikleri yerine getirsem. Yeri darmadağın edecek bile o Kur'an vasıtasıyla yine inanmazlar. Yani onların istediği mucize lüzumsuz diyor Allah-u Teala. Böyle bu mucize getirecek bile yapacakları yok ya. Daha neler istediler ondan? Bunlar Allah-u Teala efendim İsra suresinin sondan ikinci sayfasını anlatıyor. Dediler ki sen nasıl peygambersin? Hani senin köşklerin? Senin köşklerin, villaların köşklerin olması lazım. Altından, inciden. Hani senin tarlaların, bostanların, üzümden, hurmadan, bostanların? Senin böyle bir şeyin yok ya. Sen nasıl peygamber çıktın meydana böyle yıldın buraya dediler. Zuhru suresi dediler ki ya buna mı düştü peygamberlik ya? Bu iki büyük şehirden, Taif'ten, Mekke'den çıkması lazımdı peygamber. Bu nereden geldi çıktı meydana? Bu yetim adam bir şeysi yok, hiçbir şeysi yok çıktı meydana. Ne? Bunu dediler, bunun üzerine Allah-u Teala bu ayetleri bize söylüyor. Kur'an'ın muhtelif yerlerinde var. Yani kafirler dediler ki ya bu adama bir ayet gelmesi gerekmez mi? Onlara cevap olarak Allah-u Teala şunu söylüyor peygamberime. Şöyle de onlara cevap ver. Kul innallaha yulillü men yeşâ. Dileyeni Allah sapıttırır ve kendine yöneleni doğru yola iterir. Mucizelerle bu işi yapmayacağım ben diyor yani Allah-u Teala. Onlara mucize göstererek onları doğruya çağırmayacağım. Böyle bir şey yok. Bu gönüllerindeki isteklerine göre hareket edeceğim ben diyor Allah-u Teala. Bana yönelen bir gönül varsa onu hidayete getireceğim doğruya. Ama bana yönelmeyen bir gönül varsa, sapıklığı istiyorsa o sapıklığı ona vereceğim. O kadar. Ne mucize isteyip duruyorlar? Bunlara mucize versem bile olmaz. Çünkü şeyde 8. cüzün 1. sayfasının 1. ayetinde yani En'am suresinde Allah-u Teala onlara şöyle bir cevap veriyor. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَشَلُونَ Ya Muhammed ben onlara melekleri de indirsem, ölüleri de konuştursam, ve haşerna aleyhim külle şeyin kubulen, her şeyi şahit olarak, delil olarak da getirip önlerine koysam gene iman etmezler. Of. Yani kalbi katılaşmış bir insanın artık oraya işlemesi mümkün değildir. Allah-u Teala buyuruyor. Orada da buna cevap veriyor yani. Hem bu arkada cevap veriyor, hem orada cevap veriyor. Yani inanmayacak olan adam inanmaz diyor ya Muhammed. Sen merak etme. Ben onların gönlüne göre onları ayarlayacağım. Ne gerekiyorsa ben onların gönlüne göre onu vereceğim. Bu ayette bunu söylüyor. Şimdi burada men enab, enab kelimesi çok ilginçtir Kur'an'da değerli kardeşlerim. Şimdi Allah'a yönelme olayı. Yani şöyle söyleyelim. Hani televizyonun tuşuna basıyorsun, tık, kanal değişiyor, tık, bir daha değişiyor. O basıyorsun ya, kanal değişiyor. İşte gönül kanalı, gönlün kanalı sadece Allah'a yönelirse ve o televizyonda, o gönül ekranında tek kanal varsa, tek kanal Allah'a yönelmiş. Öyle başka bir kanal yok, başka bir görüntü düşmez oraya. Başka sahte tanrıların, sahte değerlerin, efendim, kutsallığı oraya düşmez. Oraya yalnız Allah. Buna inat diyoruz. Münibine ilahi dedi, yalnız Allah'a yönelin dedi Yüce Rabbim'in 31. ayetinde Rum suresinin, sadece ve sadece Allah'a yönelin diyor. Ayet orada emir veriyor. Burada da yönelen kimse diyor. Yönelen. Yani bütün benliğini Allah'a veren demektir. Yani bunun başka bir ifadesi Hazreti İbrahim'in hadisiyle, Kur'an'da ayettir, onun hadisidir, Kur'an'da ayettir. İnni veccehtu vechiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Bütün benliğimi Allah'a yönelttim diyor. Tamam. Ben sizin sahte tanrılarınızdan ayrıldım İbrahim peygamber. Bütün gökleri ve yeri yaratan, kainatı yaratan Allah'a yöneldim bütün benliğimi. Yüzüm kelimesi, yüz kelimesi benlik anlamına gelir. Bütün benliğimi Allah-u Teala parçayı anarak bütünü kasteder. Yüzü anarak beyni kasteder, bütün benliği kasteder. Bu bir kaidedir, Kur'an'ın kaidesidir. Efendim, şimdi Allah'a yönelen, peki Allah'a yönelen adamı nasıl anlayacağız? Hoca efendi böyle söylüyorsun ama yöneldi o tarafa. Bu gönül nasıl Allah'a yöneliyor şimdi bunu? Bunu bir anlat bakalım. Diyebilirsiniz. Onu ben anlatamam, onu Allah-u Teala anlatıyor, aşağıda ayetlerde anlatıyorum. Onu ben nasıl anlatırım? Onu anlatıyor, onu kimse anlatamaz. Onu Allah yine kendisi anlatıyor, bak şimdi. Kimdir bu Allah'a yönelen, bütün benliğini Allah'a çeviren kişi? Nasıl yapacak bunu bu adam? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Önce iman edecek. İman ettin mi şimdi alıyor seni, çeviriyor seni, iman Allah'a doğru çeviriyor seni. Artık daha kanal manal kalmadı. O makine elindeki o kumandanın neresine basarsan bas. Hiç kanal değişmiyor. Orası, sadece orası. Başka kanal yok. Birinci iman. Sonra ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillah. Sonra bu adamın gönlü diyor, kalbi Allah'ın zikriyle doyuma ulaşmış. Allah'ın zikriyle doyuma ulaşmış. Şimdi önce iman etmiş. Yukarı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Oraya durup durmayın, ayakta böyle yukarı çık. Ha, doyuma ulaşacak gönül. Şimdi neyle ulaşacak sorusunu sorduk mu? Hemen cevabını veriyor. Ayet devam ediyor. Bi zikrillah, Allah'ı zikretmekle. Ne demek Allah'ı zikretmekle? Nasıl zikrederiz Allah'ı? Öyle bize sabaha kadar Subhanallah elhamdülillah çekerek olmaz o ha. Onu yanlış anlattılar bize ha. O yanlış. Ha, onu yapalım mı? Ya onda bir şey yok. Allah'ı anıyorsun değil mi? Tesbih çekiyorsun da. Ona bir şey yok. Ama Allah'ı zikir demek Allah'ı düşünmek demektir. Öyle nasıl Allah'ı düşüneceğim hoca efendi? Allah nasıl düşüneceğim ben? Ha, her an yaptığın her işte, attığın her imzada, attığın her adımda Allah'ı yanına hissedersen işte zikir budur, işte düşünme budur. Anladın mı şimdi? Yani Hadid suresinin 4. ayetini tatbik edeceksin. Yani Mücadele suresinin 7. ayetini tatbik edeceksin. Yani Kaf suresinin 16. ayetini bileceksin. Ne diyor Mücadele suresinin 7. ayetinde Allah-u Teala? Ne buyuruyor? İki kişi konuşurken üçüncü benim diyor. Üç kişi konuşurken dördüncü benim diyor. Dört kişi konuşurken beşinci benim diyor. Nerede olursanız olun sizinle beraberim diyor. Aman ya Rabbi. İşte bunu, bu ayeti kafana koyarak iş yaparsan orada ne haram yersin, ne bir şey yersin, ne sahtekarlık olur, ne dedikodu olur, ne yalan olur, ne gıybet olur, ne bir şey olur. Ne insanları aşağılama olur, ne insanlarla alay etme olur. Çünkü sen yaptığın işi Allah-u Teala yanında görüyor, duyuyor. İşte gönlünün tatmin etmesi insanı kamil olmanın yolu budur. Ya Allah'ı zikretmek budur. Sabaha kadar tesbih çek, sabah çık yalan söyle. Haram ya. Oo, çok iyi oldu. Oldu şimdi, öyle zannediyorsun yani. Öyle zikir değil. Zikiri Allah-u Teala bütün yaptığın işleri yanında olduğunu hep bileceksin. İşte bu bilinci veriyor Kur'an-ı Kerim. Kalbin doyuma ulaşması budur. Bunu yapan adam yükseliyor, manen yükseliyor. Buradan nefsi yükseliyor bu adamın, buradan gönlü yükseliyor, buradan aklı, beyni yükseliyor. Çıkıyorlar, burada birleşiyorlar. Tevhid oluyor, yani beyin, gönül ve nefis birleşiyor. Tevhid dediğimiz bu. La ilahe illallah bu. Anlaşıldı mı? Öyle biz la ilahe illallah diyoruz, la illallah ama hiç la ilahe illallah hayatımızda hiç yok. İşte gelişim psikolojisi, bugün modern psikolojide gelişim psikolojisini ele alınırken bedenin büyümesiyle psikolojinin gelişimini anlatır modern psikoloji, ama Kur'an-ı Kerim'in psikolojisi, modern psikolojisi dev bir konu, dev. Gelsinler buradan öğrensinler. Gelişim psikolojisini buradan öğrensinler. Bunları yazdık, bunları anlatıyorum. Efendim, he. Demek ki akılla gönül birleşecek diyor Allah-u Teala. Nasıl birleşecek hocam? Onu da söylüyor Hac suresinin 6. sayfasında, son ayetinde. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Onların akleden bir kalbi olsun diyor. Akılla gönlü bir araya getiriyor bu ayette. Kur'an'da tektir. Kur'an'da tek ayettir. Anlıyor musunuz? Demek ki bu birleşiyor. Bu doyum noktasına ulaşıyor. Sonra doyum noktasına nasıl ulaşılır biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da İbrahim Aleyhisselam'dan biliyoruz Bakara suresinde. Allah-u Teala yalvarıyor. Ya Rabbi, ha bu ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bir göstersene. Ya Rabbi, ya bu ölüleri. Allah buyurdu ona ki evelem tü'min. Sen inanmıyor musun ya İbrahim? Ne demek bu ölüleri bana dirilt diyorsun bana? Benimle böyle bir istekte bulunuyorsun. Böyle bir duada bulunuyorsun. Sen inanmıyor musun? Gale bela. İnanıyorum ya Rabbi, inanıyorum. Bela kirli yatmayın da kalbi. Gönlüm tatmine ulaşsın diye. Deneysel bilgi, tabiat bilimleri insanın gönlünü doyum noktasına ulaştıran sebeplerden biridir. O zaman en doyuma ulaşmış gönül kimlerde olmalı? Tabiat bilimlerini araştıranlarda olmalı. Fizikçilerde olmalı. Kimyacılarda olmalı. Doktorlarda olmalı. Biyologlarda olmalı. Evet. Bizimkiler yoldan çıkıyor. Bizimkiler okuyunca yoldan çıkıyor. Ne tatmin, kalbi tatmin olmak. Bak size Batı kültürüyle Doğu kültürünün farkını söyleyeyim size. Batı'da insanlar okudukça dindar oluyor. Bizde okudukça dinden çıkıyor. Olacak iş değil ya. Bunu öğrendim ha. Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim. Bunu öğrendim. Ha bunu öğrendim. Bu çok önemli bir tecrübe ha. Şimdi bunu bana başka biri derse ben inanmam ona. Şimdi Doğu ile Batı arasındaki farkı anlayın, anlayın. Orada okudukça dindarlaşır insan, Allah'a yaklaşır. Burada okudukça dinden çıkar. Halbuki diyor Allah-u Teala o ayeti bana niye anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duayı anlatmakla bana ne var ya? Ne dedikodu mu yaptı Allah Teala? İbrahim peygamber böyle dedi, ben böyle dedim, o öyle yaptı, ben böyle yaptım. Yani bu ne? Bana bunu söylüyor. Deneysel bilgi, Allah deney yaptırıyor Hazreti İbrahim'e. 4 tane kuş aldırıyor, onları kendine alıştırıyor, onları öldürüyor, dağlara bırakıyor, çağır sana gelecekler, sahiplerini tanıyacaklar. İşte sen de öyle. Mahşerde dirileceksin, bana geleceksin. Deneysel olarak ahirette metafizik bir olay anlatıyor Allah-u Teala. Fizik ötesi bir olayı, madde olayı, ötesi olayı, metafizin anlamı bu. Kusura bakmayın, biz böyle bazen üniversite ağzıyla konuşuyoruz. Efendim, fizik ötesi, madde ötesi bir olguyu bilimsel bir bilgiyle anlatıyor, deneysel olarak. O zaman işte tabiat bilimleri, tabiat kitabı insanı doyum noktasına ulaştıracak. Bakacak ki ya bu böceğe de Allah rızık veriyor. Şu yapılanlara bak. Bu dehşet, muhteşem bir kainat. Bunun kanunlarının bir mimarı yok mu diyecek. İşte gönül kaynayacak içeride. Kaynayacak. Hararet yukarı çıkacak. Doyuma gidecek. Doyuma. Demek ki tabiat kitabı da bunu Fussilet suresinde söylüyor Allah-u Teala. Tabiat kitabını incelemeden hakikate ulaşamazsınız diyor. Oo. Tabii senurihim ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yetebayyana lahum ennehu'l hak evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid ya Allah Teala. Onlara ben dış kanunları, tabiat kanunlarını öğreteceğim ve fi anfusihim iç kanunları, psikolojik kanunları da öğreteceğim hatta yetebayyana lahum ennehu'l hak ki Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu ortaya çıksın. Rabbiniz onlara şahit olarak yetmedi mi diyor Allah Teala? Bu soruyu soruyor ayetin sonunda. Yani bu ne demektir? Ben diyor Allah Teala size 3 tane kitap verdim. Bir tabiat kitabı. 2 insan denen kitap. 3 Kur'an. Bu 3 kitabı bir araya getirmedikçe siz doyuma ulaşamazsınız. İnsanı kamil olamaz. Şu Kur'an okulunu görüyor musun? Kur'an Üniversitesi'ni görüyor musun? Kur'an Üniversitesi Tabiat Bilimleri Fakültesi. Psikoloji, Manevi Bilimler Fakültesi. Kur'an Fakültesi. Üniversitede. Kurmuş bunu yani. Demek ki, şimdi dönelim ayete. Men enabe dedik Allah'a yönelen dedik. Nasıl yöneliyormuş işte imanla. Ve takmış o Allah'ı düşünerek, Allah'ı her işe karıştırarak, efendim onu yanında hissederek, doyuma ulaşmış bir gönülle ancak Allah'a yönelebilirsin. Bu adam ancak öyle bir adamdır yani. Allah bizi böyle eylesin. Böyle nesiller yetiştirmeyi bize nasip eylesin. Ela, dikkat. Allah-u Teala bir dikkat çekiyor. Dikkat. Bi zikrillahi, Allah'ı düşünerek, tatmainnul kulu kalpler doyuma ulaşır. Bunu iyi bilin. Dikkat edin. Allah'ı düşünmeden, Allah'ı yanına hissetmeden kalpler doyuma ulaşmaz. Muhteşem bir ders veriyor Yüce Allah Kur'an Fakültesi'nde. Ya. Yani bu ne demek? Kısaca En'am suresinin 151-152-153. Ayetlerine gideriz. Onların sonunda ne diyor Allah-u Teala? Zâlikum vessâkum bihi lâllekum tâkılû. 151. ayetin sonu. Size bunları anlatıyorum. Aklınızı kullanın. Ondan sonra 152. ayette Zâlikum vessâkum bihi lâllekum tedekkerûn. Bunları size anlatıyorum. Düşünün diye. 153. ayette ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ bunları size anlatıyorum takvaya ulaşasınız diye. Takvaya ulaşmak demek gönlünün tatmin olması demek. Demek ki aklını kullanmadı. Düşünmeden takvaya ulaşamazsın diyor adam. Derse bak derse. İşte de buraya getireceksin. O ayetleri al getir buraya. Bunu al getir buraya fark etmez. Ama bir yere getireceksin bunları. Bunlar bir araya gelecekler. Aklını kullanmayan adam, düşünmeyen adam kalbi tatmine ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Zaten bizim İslam aleminde işte çıkardık birkaç tane düşünür. İşte El-Kindi'yi çıkardık, Farabi'yi çıkardık, İbn Sina'yı çıkardık, Mevlana'yı çıkardık, İbn Haldun'u çıkardık. Çıkardık. Onlar mezara gittiler. Şimdi biz onlarla övünüyoruz. Daha düşünce yok. Daha beynimizi kullanmaya lüzum yok. Biz daha beynimizi kullanmıyoruz. Mezarlarla uğraşıyoruz. Ölüler bizi idare ediyor. Falan adam böyle dedi, falan adam böyle dedi. Sen ne dedin ya? Sen hiç düşünmez misin Allah aşkına? Sen bir şey üretmez misin? Bu beyni niye böyle boşuna saklıyorsun? Allah-u Teala'nın soracağı en önemli sorulardan biri mahşerde akıl. Akıl nerede kullanılır? Bu bir anlatma bakayım. Bu akıl kitabını bir anlat bakayım. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ Bu adamlar var ya diyor Allah-u Teala, bu enabe yapan. Yani iman edip kalbi Allah'ı düşünerek tatmine ulaşan adam var ya. Ha. Şimdi bir daha ele alayım onları diyor bak. Ellezine amenu, o iman edenler ve amilus salihat. Bu sefer işlerini, amellerini, eylemlerini güzel yapanlar. Ve amilus salihat demek bütün işlerinde İyi olan adam demektir. Bütün işlerini iyi yapan demek. Sadece namaz kılan anlamına gelmez. Oruç tutan anlamına gelmez. Bütün işlerini iyi yapan, kaliteli iş üreten demektir bunun anlamı. Kalite var ya, kalite kavramını Kur'an-ı Kerim kullanmış. 1400 sene evvel ne Japonya, Japonya'da çıktık. Efendim toplam kalite kavramı Japon. Nasıl söyledi bu kelimeyi? 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim hüsn kelimesiyle bunu ifade etti. Kalite kavramı. Kalite. Bunun kitabını yazdı. Kalite kavramını Kur'an hüsn ile ifade etmiş. İşte ameli salih demek kaliteli iş üreten, faydalı iş üreten, faydalı bilgiyi hayata geçiren ve bilgi faydalı bilgi üreten adam demektir bu. Peygamberimiz öyle dua etmiyor mu? Öyle yalvarmıyor mu Allah? Hazreti Peygamber Allahümme e'udübike min ilmin la yenfa buyurmuyor mu? Ya Rabbi fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım demiyor mu? Faydasız bilgiden kurtulamaz kimse. Peygamber bile kurtulamaz. Faydasız bilgi o kadar zararlıdır ki onun zararından peygamber kendini kurtaramam diyor. Ya Rabbi sen beni kurtar. Sen beni faydalı vermeyen bilgiden sen beni kurtar ya Rabbi diyor. İşte biz faydasız felsefeler, faydasız bilgilerle bu insanlığı mahvettik. Onun için bu insanlar insanı öldürüyor, çocuğu öldürüyor, efendim kadınları öldürüyor. Yok ki bilgi, bilgi doğru değil. Bilgi faydalı değil. İnsanlar, insanın DNA'sını buldu, insanların genini bulduk, memneleri yaptık, havadan uçuyoruz, fezadan gidiyoruz ama insanı öldürmeyi bir türlü anlayamıyor. Bu nasıl bir bilgidir bu? İşte bak 1400 sene evvel Hazreti Peygamber ne söyledi? Bilgi faydalı olandır. Şimdi Kur'an Üniversitesi'nin fakültesi, bilgi fakültesi, bilgi. Bilgi fakültesinin kenarına bunu yazıyor. Faydasız bilgiden Allah'a sığınırım. Peygamber hadisini koymuşuz oraya. O bilgi fakültesini. Şimdi amel-i salih neyle ürer? Faydalı bilgiden ürer. Faydasız bilgiden, zararlı bilgiden, lağivden, lağiv. Buna Kur'an lağiv diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nerede diyor bunu? Lağiv, Furkan suresinin Müminin suresinin 3. ayeti. Evet. Sonra Furkan suresinin son sayfasında söylüyor bunu Allah-u Teala. Evet. Felaha nasıl kavuşulur? Felaha. Kurtuluşa, mutluluğa nasıl erilir diye Allah-u Teala Müminin suresinde anlatıyor da 3. sıraya bunu koyuyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرُلُونَ Lagim sözlerden, faydasız, işe yaramayan, insana zarar veren, topluma bir şey getirmeyen, insanı olgunlaştırmayan, toplumu olgunlaştırmayan, o faydasız bilgilerden Müslüman diyor, yüz çevirir diyor. Bu faydasız bilgilerden yüz çevirmeden diyor, mutluluğa eremezsin diyor Allah. Vay vah vah vah. Derse bak, derse. Bu derse bak, Kur'an Üniversitesi'nin dersine bak. Şimdi buraya bu ayetler bunları doğuruyor ha. Bu ayetler beni gönderiyor ayetlere. Oralara git oralara diyor. Oradan açılacaksın diyor. Şimdi ameli salih, güzel, iyi, faydalı iş üreten adam. İman etmiş ama faydalı iş üretiyor. Yani faydalı bilgiye sahip bir adam faydalı iş üretiyor. Ne var onlara ya Rabbi? Tuğba lehu. Onlara bir müjde var. Onlara mutluluk var. Onlara esenlik var. Onlara hoşluk var. Onlara müjde var. Tuğba biliyorsunuz kız çocuklarımızda bunlara isimleri veriliyor. Bu cennette bir ağaçtır deniyor. Hangi cennette? Gönlünde, gönül cennetinden çıkan bir ağaçtır bu. Evet. Bu gönülden çıkıyor ve dalları ahirete kadar uzanıyor. Öyle bir ağaç bu. Tuğba. İmanın ve iyi amelin, faydalı amelin ağacı. Bitiyor buradan, işte bütün dünyayı sarıyor. Ha, işte onun esas manası esenlik, mutluluk, efendim hoşluk, müjde anlamına geliyor. İşte bu işleri yapanlar diyor Allah-u Teala, onlara ben ödül veriyorum. Ama nasıl ödül vereyim ben bu kuluma? Hem bu dünyada mutluluk var onlar için, hem ahirette mutluluk var onlar için. Onların gönlü esenlik ağacının çıktığı bir yerdir orası. Ve husnü ma'a. Bu dünyada onlara müjde verdim, esenlik var, mutluluk var. Ve husnü ma'a. Ve onlara da en güzel yeri hazırlamışım mahşerde, ahirette. Ezan mı okundu ya? Bu saati hep öne alıyorsunuz siz ya. Durmadan. Ama ayette bitti, bizde bitti ezan okunmak. Ve husnü ma'a. Çok güzel bir yer hazırladım onlara diyor. Hem müjde var, hem güzel bir yeri hazırladım onlara. İşte bu dünyayı arkadaşlar cennete çeviren, Tuğba ağacını bu dünyaya diken gerçek iman ve iyi amel ve tatmin olmuş bir gönül Allah'ı düşünerek. İşte bununla biz dünyayı cennete çevirebiliriz. Kur'an okulu, Kur'an Üniversitesi dünyanın nasıl bu hale geleceğini, Tuğba ağacını, bu Tuğba'yı müjde dedik, hoşluk dedik, esenlik dedik ama bunu ağaç olarak alırsak öyle anlamışlar efendim, biz de o şekilde alırsak işte Tuğba ağacını bu dünyada dikebilmenin, ama ona öyle bir toprak bulamazsın yani, onu toprağa kazmayacaksın, o gönülde dikilir efendim. Evet. Allah-u Teala neler anlattık bu Kur'an Üniversitesi, görüyorsunuz neler anlatıyor, ne konular anlatıyor. Ne anlattık biz bugün burada? Ekonomik dengelerin bozulmaması konusunda nelerin yapılması gerektiğini anlattık. Ekonomisi güçlü olan insanların onlara gurur getirmemesi gerektiğini, alçak gönüllülük getirmesi gerektiğini, dünya bakışın onun bir sadece bir faydalanma olduğunu görmesi gerekiyor bu şekilde. Ve peygamberimize neden bir mucize gelmedi diyenlere cevap verdi Allah-u Teala. Efendim ve dedi ki, buyurdu ki ayetin sonunda, Allah dileyeni sapıttırır, kendisine yöneleni de doğru yola getirir. Nasıl yöneleceğiz Allah'a dedik, sorusunu sorduk. Ve o zaman Allah-u Teala dedi ki, bana yönelmenin yolu imandan geçer ve tatmin olmuş bir gönülden geçer. Bu gönül nasıl tatmin olur diye sorduk ve ayetin devamı dedi ki, beni düşünerek dedi. Fussilet suresine gittik, doğru bilgi elde ederek. Bakara suresine gittik, İbrahim Aleyhisselam'ın olgusunu verdik. Deneysel bilgi elde ederek, tabiat kitabını okuyarak ve insanı okuyarak ve Kur'an'ı okuyarak buna varırsın dedi. Ve bu tip ameller üreten, iman edip ameller üretenlere müjde olduğunu, bir Tuğba denen ağacı onların gönlüne diktiğini ve onları da güzel bir makam, güzel bir yer beklediğini Yüce Allah bize anlattı. Allah-u Teala bunlardan olan kullarından eylesin. El-Fatiha.